22, w tarocie nadal jestem czarnym gońcem. Ha, księżyc tutaj jest prawie tak jasny jak słońce. Mijam stada cieni i odbić, które o niczym nie marzą, a ludzkie ambicje parują na chodnik jak Cielkurazu. Mieszam sentyment z odrazu od lat i chyba te myśli nie dają mi spać, a nawet jak już to i tak wyrwą mnie za chwilę ze snu. Mieszam sentyment z odrazu od lat i chyba to właśnie to psuje mi smak, bo cały czas czuję się tak, jakbym łyknął łyżkę dziegciu. Widzę martwych ludzi i żywe wspomnienia, mokre oczy i życie w płomieniach. Jutro trwałość pamięci mnie wreszcie znajdzie za zastawione szczęście w lombardzie. Rozdane karty i rozcięte blizny. Czuję się od zawsze jak nigdy. Rozdane karty i zrośnięte blizny. Czuję się od zawsze jak nigdy. Nie może mi nic odebrać. Chyba nie ma nic dla mnie, ale karma to tylko śmieszna algebra. Nie liczę się z niczym, przeszedłem wiele. Tu życie to ciężki slalom, ludzie są wierni. Ciągle to słyszysz na czele kurewskim ideałom. Czuję się jak nigdy, coś i nicość się we mnie uzupełniają. Nie ruszają mi krzywdy, blizny, uściski, radość. To samo, jestem obojętny, moje ego nie lubi się ze słowem smutek. Może dlatego tak trudno naprawia mi się to, co jest dobrze zepsute. Świecisz tak ładnie, mała. Znasz to, nie, ale nadal moje oczy cierpią na światło wstręt. Światło wstręt, światło wstręt. Mieszam sentyment z odrazą od lat i chyba te myśli nie dają mi spać, a nawet jak już to i tak wstańmy. Mieszam sentyment z odrazą od lat i chyba te myśli nie dają mi spać, a nawet jak już to i tak jakbym